إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة إعلان فابين عم يا رب العالمين elando hun jitayandi nyawuli njando wuditi nyudende udere lando wuditi wutne jamaaje mere ndarira Allah subhanahu wa ta'ala kenen darna den do wattabaa'u em ya'uzu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim wattabaa'u ma taqulu shayaadin 'ala mulki sulaymaan yado wono bantu bi hala alhudi an ko be kalanu den ye hakke no be tippori dewtere Allah be tene tawreta de wono jomiraado wiide ni be tippine wara azhurihim tagal mabbe ka annahum la ya'lamuna bi yambe andamu li fas wono hala faabe gollirande o joni de be tippino wana de tagal mabbe ya hudum en jokki wattabaa'u be jokki ma taflu shayaadin ko seydaanu jidin ndari ana janga ko seydaani jangata e ko je e sirri ko ala mulki suleymaana yalee zamanu laa mulki suleymaana ko seydaani di janganno ko je e sirri ko e tawi dum windanooma dum ma dewte dum ubbaama e do seeji makko kanko do tay mo anda o yibin wajonin dum woni ko be ubbiri jonga be janga e be ndabo yimbe be korto dum e be ciiro dum e be janga ho dum woni siw wajonin wa ma kafara suleyman suleyman he fidaay ko dum mana ka hala sabi kambe al hujjan al hudi an ko be de be nonno nira sallallahu alayhi wa sallam ana limta nabiyullah suleymana e nden listi annabaaɓe suleymana bun daawl kankomo annabaajo baabi ko annabaajo mo nulaaɗo baabi ko nulaaɗo dewtere qurana nde waddi inɗe nulaaɓe liimimomo hen kanko suleymana kamɓe hudiyankoɓe ɓe mbi ɓe jeyani hono muhammadu sallallahu alayhi wa sallam hono makko bonde dina bada kanko omoni hiiso suleymana e nder annabaaɓe suleymane wala ko woni so wona jon sirri tan sirri tan woni komo laamori adna ele sirri makko o saabi mo heɓi daɗɗo diwowo ɗum saabi mo laami yimɓe ɗum mo saabi mo laami pooli ɗum saabi mo laami jinnaji nden noon ɗum woni ko koɓe mbi o joni koɓe mbi suleymana yo gollowo sirri ko eyi ɗum wonko jomiraɗo jippini oɗo aya yeddude ɓe lando wi ma kafara suleyman suleymana wonani kefe manamo immori haala ka to siiri naɓata neɗɗo to aɗa siiri naɓata neɗɗo e keferagal toon soɓe mbi suleymana gollowo siiri ana wayi hono ɓe gaɗi momo ɓe asiki momo mana ɓe lambitimo fewde e keferagal ɗum saabi kanko jomiraɗo jon taje fo omo to wari indude siri ndini mo wiyare suleymana waɗade siri mo wiyare suleymana wona ciiro toon mo towari haɗuɗumwonaɗoy to siru o naɓata neɗɗo to mo wewama kafara suleymana suleymana ka hefiɗae sabi mo golla resif dadu sabi jomiral no hefidaay walakin ash-shayadin kafaru kanu kambe shaydanu jidi kambe ngoni kefiri kanyoni kefiri joni jomiral ni andina en ko wadi shayanu shaydanu jidi kefiri ko dum woni ko be takkuno e Sulaiman ko dum wotta neddo kefer dum ko dan do riwti e Sulaiman ko wotta seydanu jidi kefer ko o muni hala moy walakin ash-shayadin kafaru hef kefe seydanu jidi kanji goni kefer sabi yuallimuna an-nasa sihra kanji lari ni jangina jamaa o sihri dana empami en der aya o to golugol sihir tulli do wol daruri hoto woni degere sihir ale hada Allah subhanahu wa ta'ala infusi en bedige en gite men en fersi gite men en ndari noppi meden en kettinima en nanan ko jomiral jonta ja hali do joni e dangal ko riwti siri ko riwti kefragal iwde Sulaiman mo tabintini kefragal ngal do shaydani jidi sabe hodu sabe Sulaiman gollare siri saka wona kefero shaydani jidi kanyum gulli siri kanyum gulli kefiri e dum ana famni e deftere Allah ne a fami shudaki kuma unzila ala malakaini ma gondo don o omulura wonbi mo mawsulu wonbi mo nasiya wonbi mo mawsul wonbi mo nafi wonbi mo ma unzila ala malakaini siri di do jippina kay do malaikaaji di fess siri jippina kay do malaikaaji di de malaikaaji di ngaddata siri fess ko sama o latima bi babira wuroto babira to ko malaika jidi siru jippina kay mudo fas dum woni so tawi ma o woni nafi e de to suuje yo gaje fay burdu bi en fu dum buri selindi jonno o wi ma o e nafi mana yu allimuna nasa sihra kanji shaydanu jidi wama unzila kanyi eko jipina ma o allazi kanyi unzila mana kanyi dum ko jipina ko je asiri alal malakaini e do malaikaaji didi beteedi goto bete haabira goto we harusa tewtan goto we harusa goto we maruta ni wabbe kono wetno mimo o mawsul ko je tafsir ibn kasir ne tafsir ji kewri kanyo ngadi mawsulu o dum selludi e kanyi e warde tafsiru jalalaini en fu e a tafsiru kanyi e bagawiji en e fu mbawu mbawuti ni wiide ma o yomo mawsulu ko kaya dum buri sellus hono wiiɓe ma o wongol makko mawsulan jogi caɗele saabi siiri yo keferagal malaikaji luttata Allah hono malaikaji garata jangguinirde keferagal yana so yama jangino kefra jangindo siriya kefra gal jomirado wihino joni wori heferbe shaydani gidi kefir sabidin jangini jama o sir e der hono amerika gidi ne siri jippine te mudu jangir yaldu sabi be wi wi e ma o joni o mawsul fatare ko jippina e amerika gidi ko dum woni ko shaydani gidi jangina no jama o e dai hono wetno ono wetno zamanu Sulaiman irum hawn e wiibe ma o mawsulu be e jabi wiide e malaika en kambe be gollare sirini be wadda be hokkaabe yo be gaddu sirini jomiraado hokkibe sirindi be gadda dum be kollani jamaa o be gada jamaa o avertissement wiide ha ko sirindi yo keferagal lalla waddibe puri jarri boraade dum jamaa o testefa ewa yalla jamaa o ana dowto dum na yaran wasawtan yadun ne malika ne kala ko lalla yamir dum yo dowto dum ko jobe sifiya mabbe la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yumarun e hono majjuni ana heewi ko jomiraado jonta je fo o waddata e taje fo mudum wara dum teste mana fitinabe jarri boobe so sabi jomiraabe wiibe pati ɓe jangguina hay goto sanaɓe kalana ɗum tafon ha koye ha koye ɗum fiti e si ha caturu kawli wonno hala ka jokkondire le nasulika e un suda sabi jomirado wi wa ma yuallimani min ahad yalla ta ko e be jangina fay goto e yimbe warobe be hatta ya qula fa be biya mana fa be biya non ha ko innama nahnu fitna minan de ko min gaddi ko yo fitna de mana jomirado waddi dum fa dum fitina dum maccu e makko be mo yewa homo jabata e homo sara kono no jeno kono no yarde do kono no nguyka jomirado wi jinata ki wi doro yarata so doro yara wala ko torasa Allah fay hu fay hu dum torasa Allah doro yalta ko leɗɗe ere muyta leɗɗe ɗe ina bu en tamorere yakka ɓiɓɓe leɗɗe ɗe kono so ɗum wayltama doro fu joni saabi nda jarri baade maccuɓe muɗum ɓe e yallana ɗowoto a faami ono wetno yallana ɗowoto yamirore makko na ena en ɗut e hono noon sirri odu hono noon waddi hono noon sirri odu waddi ina jomiraɗo fammini en wi woma yuallimani min ahad wala taji eɓe kandina hay goto sirndi hatta yaqula faɓe mbiya jomum innama nahnu fitna fala takfur ayi ɗo gesa mine komin gaddi ko yo fitna de prisin fitna min sivre o komi firtamo seere fulara par ce que heɓ famala sivre so toujours ko arab go min jomi mbira ɗum tan mbiɗe jangdiɓe mbiɗe sir woni ɗabbu dira tawi ndabu joni ndi hebba siru siru tan ndabu o siru woni ko d'abord timle en e hortade neɗɗo fa yalta haqqille e wayltide ɗum babba en a faami ɗi yohoro muɗum woni sihru gollude ɗum so waylta haqqille mum haañe na golla ɗum itta haqqille muɗum to yinno wartira ɗum ga yiɗano na golla ɗum itta ɗum to wañuno wartira ɗum watta ɗon jilli e saabe e koɓe gollata ɗumete sir ɓuuri hewde sir fu goldete koye cheyɗanuji bile ɓuuri hewde fu goldete koye cheyɗanuji wonko wete to hande ashawasatu ɗum no ɗum wona ɗum ka wona siri jaati ko noon iɗum nandi e siri sabi ɗum ka hono noon ɗum wona ɗum hiilata e ɗi ɓuri hewde hanin attaɓe gaɗa hiida wonano baforonto hollirno jama o fuu kono gaɗiranno affaire toruji muɗi no kildanno yimɓe darna ɗo onugal e wowru e leydiyan ni waɗa ɗi wonko hewi ɗo shawasatu ɗum ka yo ɗum hiilaji tan ta noona fay sir a faamiɓe ƴoññira ɗum yimɓe ɗum ana woodi e kasi mbile e hoore muɗum ɗum ana woodi aɗo sunnati wal jama en ana jaaɓi mbile ana woodi ana jaaɓi mbile ana jaggal mbile ana jogii haqiiqa sona Abou Hanifata kanko taw woni jaaɗo e dow mbile wala haqiiqa mbiɗa ka almuhayyalatu yo ɗum suurɗinte taw hono ɗum kayuntawee ɗum wona ɗon haqiiqa ɗum suurɗinte taw hono kanjum woni ɗon tawee haqiiqa majjum wona ɗo e hon noon kañe mutasilina en ka ɓe ka ana kaɓɓi kala biiɗo siri ana jogii haqiiqa eɓe jaggio jogori joomuye ke few mino kala ko wona ɗum ko jee ahlussunnati wal jama en ɓe ka fuu ana kawri mbile ana woodi mana minen ka sirri tan bet ɗum woodi ana nanga soy pereko majjum nula sallallahu alayhi wa sallam mo meeɗino mbile meeɗi nangude mo sallallahu alayhi wa sallam kefere gotal o wiya Labidou Bounoul Amas o meeɗino liggadem e ligge ɗe nangi mowude jonin tawede malikaji ɗi ana karana ɓe ha koye ati golle mbile ati keefiɗe de minen min fitina komin gaddi ko o watte ɓe teste ihtibara woni ko woni ɗo ɗum fo aɗaari jama on jomiraɗi fayata allamuna min huma ɓe naati eɓe jangga e ɓen ma yufarriguna bihi baynal mar'i wa zawji ko be cendira hakkunde neddo e jon suudu mud en di sirri be dari be jangga ya debbo janano yore tan jahaato mabbe gollana sirri di debbo o yide aw wanya goru te ko ngal yalta en di sirri ka di jomiral jonta je foka di ka mo haali di jati ede andi di sirri ne an jaa sirri buri fu bonde an jaa sirri buri fu bonde iri jaadu ngay sirri buri fu golle tan de leedi meere di lando yi pedi wadde ni di buri fu hande golle de leedi meere ko be gollata fay wiyetebe moddube na gollani mana jangube qur'an tawe wa hono wana hono fay mbile tam fufa fu mbile ana habana fiba ana wi Allah jabi jabar fay ko wana be tande jonyam qur'an jaati hafiye qur'an jangube jangube fiki modi ba wo mom hen fay tafsiro wo mom hen fay sheku be jokka ana ngolla o golle hande yono wajibi so en jottike hono de ayaje lay deftere meden de en daroso don e bangine nene jamaa o ko pande yedo Allahu aalam se bangine ni bawden e jertinde jamaa o e famminde be fayso dun tawden du e leydi ni fayso dun tawa fayso dun boyi dun hawra resani dalili dum wala e sariya dalili idum harmi dalili sihru e kefraga lele qur'an woni dum lamu wi sihru e kefraga jonno attayino ayinde neddo o so wi'a an a kefero dum gasuna keba dalili no mo golliri sihru ndi kono sihru ka inde mudu e kefraga dum ka non jomira do wi'i dum ka wala fu bawro wayi de inde ne so sihru an tagi jonno hunde waade ni e harmuti kanye e waade ni e gollire e la budda alhamdulillah ko mi enaka laalo faami may en gollata dum en gollanta ke inshallah enaka dem bay bangindi gollo be no so bangina nam tan mudi no so jonno enen ko kaldu den wana hono goddunde yobe paamu be acca hako na haa so e be paamu no yobe tuubu be ngarta e Allah ɓe cala hen ɓe tewta golle goɗɗo ko wona ɗum tawi won wonɓe hande ngala ligge ngala golle ngala meccal ngala ko paggitoro jawdi sona e kaju sona e majji ɗum ana ju ana woodi hande e yimɓe won wonɓe kanjum tan janguirta a tawa mbawa qur'ana mbawa fay woodi e fay jeeta bindi ni kono jokkina bindowo muɗum kañum fay bindi mbawa mais a dabotoɓe yimɓe ani natan jalta aɗa jogui bindo muɗum mana windan ɗum kañum fay wawa windude nena ko saabi saabi ɗum woni paggitirɗum jawdi e mbiye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e lando faabo en yo lando hokku en haqillaji moƴƴi yo lando newna en faggitiru daguindu ndu eren paggitoro hen ko dagui ko joomiraɗo jon tagi fo o newna e nguura dagiiɗo mo eɗen nguura ko wona ndabbu e ko wona ndabbu eyyi jonin joomiraɗo wi fayata Allah muuna min huma jama o wari ana jangga e malikaji ɗiɗi minen mbiyata malikankoɓe ɗiɗon ɓe hoɗum ɓe jangge mabɓe siiri hondi en ɓanginande joomiraɗo jon tagi ko ɓanginde ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawjihi siri ndi eɓe cendira hakkude neɗɗo e jon suudu mum sono wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah ɗum ka sirri fof kanko allahu subahanahu wa taala omo wi ɓe mbawa torrude fay goto saabe sirri mabɓe ndi sona muyde allah ɗon ɗo mbiɗe alhamdulillahi rabbil alamin setti ɗum allah lando accidari e mabɓe ɓe gaɗa en koɓe muuyi eyyi lando wi wama hum bidarrina bihi ɓe laata kamɓe ɓe laata kamɓe ɓe torrira ɗum fay goto mana bihi o sirri min aadi hay goto de illa biidnillah deno fa hayna ka alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko aji le siro to be ngara so be ngadi ko be gata to ru fa hande allah je yenn lan do bakire lan do renta e mak lan do renta e mak lan do re e mak be rena e kala ko buri fu hajiga tabato be be torri yimbe waybe wonta ñallidetebe waldetebe wonwonbe hen fay bandiraaɓe won taweteɓe hen fay gayni kañum woni seernaaɓe ko noon koɓe jogori yo golle ko ha koye joomiraaɗo jonta jo fo wino keferaaɓe ɗum keferaaɓe wa yata'allamuna ma jaɗi janga anni janga e malikaji ɗi anni janga maɗum ko ana lorraɓe ɗum taɓe janggata sabi joomiraɗo wi iɗum lorraɓe manam minen mbiyata iɗum torraɓe iɗum boni e maɓɓe janggude sirganna ana torra fay janggowo o sabi ɗum fotata hakkude ma e yiɗede Allah ɗum falta hakkude maɗa e wonde neɗɗo moƴƴa ɗum falta hakkude maɗa e arsilamagal wa yata'allamuna eɓeɗin jangga e ɓen ma nde hunde ya durru hunde ana torraɓe kase wala yanfa'uhu nafata awi so joomiraɗo wi ana torra bena torrate laanɗo andi hoɗum torrata maccuɗo muɗum so joomiraɗo wi emini jangga ko ana torraɓe eppi nafataɓe haaƴi o ɗum gonga ene hoore so en taskitiki e jiyan dabatoɓe ɓe kala mo jiiɗa immike hande anni wulle lewru lebbe ɗiɗi hitande duuɓi ɗiɗi an ka nanggu hinnere ma tan ɓoyata seeɗa yam koosi to jugge bamɗi to jugge laki to hoota sakitoto fay fay goto yiɗa fay yiide ɗum wona haala fa fattedina ɗum kas waaleykumu salam on so ninki worum joomiraade seedi wi ɗum torraɓe ɗum naftaɓe ndenno so laano wiino anduno wiino wala kata haliɓe mo wi haqiqa ɓe andi kamɓe hoɓe kamɓe janggoɓe sirri ɓe laman istarahu kala janguɗo sirri ndi ɗumni istarahu soodini ko yoppi sunnanira sallallahu alayhi wa sallam jabboyi gollude sirri soodoyi sirri ndi jawdi mullaani malahu fil akhirati min khalaq joomiraɗo wi gueɗal walanama lakara jamgo mo laanɗo wi gueɗal la walana ɗum lakara jamgo saabe oɗo golle an Allah waɗi muyre muɗum aɗa aɗa jogui haqqille maɗa nana sa haalama aɗa faama e hoɗum gatta o golle kadi gueɗu tewata lakara jam aɗa andi haqqiqa wona keddotoɗo adnaɗo la budda maayo o sa maayi alijanna woni toon juulowo korowo fo on gueɗu tewtat an Allah subahanahu wa taala wiya wala gueɗu lakara jam o saabe hoɗum saabe a janggui siiri saabero golle siiri ko gatta o bon kaɗo mo jeɗal lakara jam no lando re en fay hunde o woni ko tafsir makko yow dewre nde dewtere anni jungo ma yow ko de tafsir ɗon ko ɗum ɗo kunde ɗo ɓe modi finirta woni mbile ko oɗo sutukuɓe tan haɓoɓe tan woni ɓen goni kuɓiri baden ɓen goni waɗoɓe bil mbile kono kamɓe ko dabu mbatto noon mo joni dabu maɓe waɓe koko hono wete e ɓe kana en no ɗum wete arab sabi eɓe tiima ɓeɗona tiima eɓe golla ko ana senda hakkude debbo e gorko ɗum yoɓe golla kamɓe muɗi baɓe deɓ gorko aɗa yiiɗa debbo wara e mabɓe ɓe gollan ɗum yallana heeɓa debbo ndi sirri woni joomiraɗo haalɓe wo ma yufarriquna bihi bayna al mar'i wa zawji ndi sirri woni ndi malaikaji ɗi janggini yimɓe ɓe ndi eɓe ceedira hakkude gorko e debbo muɗum ndi sirri woni goho goho goho jangguinani ko malaikaji ɗi janggini ndi joomiraɗo wi paadi gaɗe o yesaɓe so gaɗi ndi ndi woni goho ndi ɓe janggi ɗum laaɗo haalani en ɗo wona goɗɗo bon di sirri joni di ka jomrada hani jonga faiso mo hala ra hala goddi est ce ndi ana tawe mere hanena tawtaaji e do taw woni hala gam do ka wonyagol jungo nano e nyamo wala no biibe sutaamani jomrada sifi ke humuri gollo o mo karmo faiso jama o anda gollo e ma fe tanka ara andi gollo o e ma kanda ko yukure fay su yaari an samba an demba dabato an samba an demba bileje fay su yaaka no tanka la do wi dum woni bilew dum woni bilew kala laati do bilew fudun ngedu wala na dum laakara jabo laati do bileju fudu heefiti tanka an ara suudara andi do yama andi ko joomiraada haali ko ene ma hudum kanda wadde kanda ko wada dum latti fari mo fudda daara mo wona min haala ko bilejo haala wona min haala ko bilejo haala tawe anne ko gollata ko e ko bilejo o gollata ko fu gutu sabi ay o wona hono to ay o jippito wona to ñeweteno ahon ko ay wi fari wade ko gaddo dum fu dum ñewete wona hono sababu nuzulu ay o ñewete wona hono ko sabi hodum ay o jippori mo jippori ke e dow dum mo jippi ke e dow beeta hankase am gone mako haadi to hankase am fay so ngadda hono ko wiya ko beedo fadi ngada ko dum nangata mo dum wodare ay qur'an den aaji de ene jippi ene ni jangare faami so ni woruno ga en tawra julden so tawi aya do jippi fu do haata est ce wo aya jippi re samu ne he aya jippi de ziyama ali musallata wa atu zakat sahaba ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam be gonno don be aya de jippi mu ne so be mbiti julde be wadde sabi aya de mabbe jippi so taama aya o be jippe muudum be bentan haaldete hankase no kala gaddo hono majjun dum nangata e mbawara julde e mbata itul zakne mbata jun ko be aya so jippi gede mana aya o omo nanga faado adna haa tan nira sallallahu alaihi wasallam kango nulaa yu lo faadna wati no sabi sey den julde sabi aya je kaalade de en fuya inna allazina amanu wa amilus salihati wa sharrengolum ku majji age musallata wa atu zakata dum yamirorde fu halde dum sabisu nafu de me hande so ndi e ngala e dum ay o jippake meede e makkan ko be jippino e madina ko be jippino nde no hono juldete ngana ngatte hajile meede dum aya o jippike malaikaaji jippini e jippinama e dum musif ɓe golli ɓe jangini sir ndi tewtani ndi sir ndi sir janginani cheyɗan uji ɓamiɗi ana janginani eley zamanu annabi souleyman annabi souleymana gollari ndi yamirari ndi golle e nulaɗo allah jonnode souleymana mayno jinnaji ɗi hono dewta ko ɓe binduno e siri ndi ko ɓe ubbiti tawi souleymana haaɗino sirndi gollede nangide fu nangi dewde fu ubbi de souleymana mayno ɓe ubbito e dewde ɗe kamɓe seydan uji ɗi ɓe naati ko yi ɓe tande ine jiidanno e yimɓe ɓe ɓamanno formoji zamane souleymana e fu ɓe gonno gati jangina ɗo yimɓe won ɗum ɓooyoyi ɗum ɓooyoyi kamɓe alhuudiyankoɓe ɓe naati e sirrindi ɓe jangini faɓe mbawi fa hande ka anna o ara fandi ɓurɗoɓe wawde sirino o jama o juutoyi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nula eley ko laano jippine nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko e warde e histoire uji mana hanka hono jantaji ƴaɓɓinoɗi ko jeeya annabaɓe ƴaɓɓiɓe joomiraɗo inde hen inde mani annabaji mani nulaɗo faama haali hen haala souleymana kanko allah subahanahu wa taala eley ko jippi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam dawde e nulaɗo souleymana e nulaɗo nde alhuudiyankoɓe immi ɓe mbi ɓe jeyari hono nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hono muɗum bonɗe diina kanko omoni hi so souleymana e annabi souleymane sirri tan gollano ɗum waddi haala ka ɗum woni sababu nusuɗo ayo eɓi souleymana ko laami henndu so laami jinnaji laami yimɓe laami diwri ko fuu heɓi daɗɗo yaho ɗum fuu wala ko ɗum waɗiri ɗum so wona mo gollo siri ɗum wona annabaga joomiraɗo jippini aya o laɓɓinde souleyman lano wiwama kafara souleyman to ƴewate hen haala ka ana mawn joomiraɗo wiyaani wama gara a souleymanu sihra joomiraɗo wiyaani wama fa'ala souleymanu sihra joomiraɗo wiyaani moye wama kafara souleyman Suleiman ona kefero jomirade immori halaka to sa laaji ke sirinke fu to siru o jacci no yamato to naba mato sabi siru o naba mato to kefra galto jomirado to mo da to mo fuddiri hala mo Suleiman de wonani kefero sabi alhudiyan ko be bi mo gollu siru so malani jomirado tawari mi de mo gollani wi mo wona kefero sabi siru di to naba tan moy wala kinna shayadina kafaru ay moy seeda ni jidi kay mul kefir mahari ko ye ko hefe di bi seeda ni moy yuallimuna nasa sira kan jangina jamaa'o bile o kan jangina jamaa'o no daborti denna empami ko wadi seeda nuuji di kefir ko sabe iri jangina jamaa'o bile jidi e be jangina jamaa'o ko daborte ko dum jomirado wadi seeda nuuji di kefir nena Suleimana wada dum no sabe Suleimana wona ri kefe wona duni halaka jomira jonta ya lu falat joni usta wa joni lay hono a sirru ndi jippinaade mari kaydi joni ga moy pali ben andina fay goto sana kalan dum inna ma nahnu fitina akko minen ko be gaddi ko fitina fala takfuru akko pati kefe di mana yodun kefe ra ga annatu hen sa naati ta wona kefe e yimbe be jomirade wa yasallamuna minhuma jama o dere an jangay jonga kala laati be hen kula Allah sala hen e laati be hen huldari dum Allah na tay hana jang ak dum ko jomirade Allah wi be jangi wi ma dikan ko be dum gadi be awere ci sama ha ko dum moja ko be jangi ko jomirade hal ni halal wa yawtuni ha wa yasallamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji e be yin jangay e malika yidi ko be ciendira hakku neddo e gendu yalla o ndi sirri hande idi golle e lay julbe na yena di wona say yalla hu yalla fibir baaji tan golla sindina yalla mbileji tan golla sindina yalla munun ko be tan golla sindina na yalla moori baabe windobe horan golla ci so kay moori baabe golla tan alhamdulillah ngala hen kono kala tawaro mo bona golla ni na amiro mo bona golla ni na kanyona gollinte ni yo sere hala yo sere hen fala ndi burda e nitu ndi burda e nitu sabi dum fu illa hu o god fu illa o sababu o godo ma fadar de wota naam en li wotu wotu nanen joni kanyon ko sifuton ndede dum do na wara dum do ne wara dum do wara dum nene e dum fu esiru jeano dum won timgal dum do ngondu la sallallahu alaihi wasallam haale mudun joni e waabe e yarobe tabu parta ko kalte joni ko dum ko nasigurano o haali hatimi en do to kaale hen ko nura sallallahu alaihi wasallam hoore mudun haa do to den kaale hoore moori baabe be ne kaali hen mana jogibe masabuji be maliki en shafi'i en e wobbe be ne hodo ji e bangal sif afaal sentidi ke dum nge he yaaje meden god he kanko nasse diga di woni ko jomiraa haali dum waawa wayta di ka so neddo wi merga hen haala mudum dum ka wala ko nafat dum ka antan haali goddo haalta dum sabbi dum winda ki don min de yamana jogi sirri fuf kanko jom dindo men ho be jom ko bongo bi joni mana yata bindi fufo tan pour pour on mo beton figure baaji e mbete mo no wetno mbibi ko be be mi meta bongo bi ka kala ndiya manan jogi sirri fu a tawa mo bo jangudo jati jangudo sirri ni ko njaha to a jangandi gay hokete pour ke fa jangina sirri wala ni lasraaj ay ndi mi mer ko lasraaj khawati meje ngade jolle lowe hen ana jogi adadu ko wirde e saranaata ina der jogudi ko sakke ko hirsente saranaata e fuddo gollude ko wadente hen khalwaaji de do huule khalwa dum do lanato afami du yohono mu ngadda indema an wi lowe hen e kala dum wete na saraa dum do ta sif afa ma saaje wi dum juuri kambe windobe e kambe munun koobe na kambe humru fibru baaji na kambe be vilebe be bindataabe dum fu hoto dum hodo dum tewtata e ngattenen do haqqi ko goto hodo dum tewtata dum fu dum tewtata ko yimbe beeno fa ngara kay modou baabe warol khalwaji be e windo be dal samuje be e windo be khawaji moje be e wado be jolle so ndurtan e wado be bindi e kala be fu ko be tawtata fa yimbe be ngara so yimbe be ngari biido hen ana yidi arzugo be gollan biido ana yidi ndenaago be gollan biido ana yidi debbo be gollan biido ana yidi bidda be gollan biido ana yidi maani ware be gollan maani handine be gollan maani nyawne be gollan maana wana dum jeedi mi to en fere ngey mabbe e be to ne be to dum gala golle sona dum wado fufa fufa be dum non be to sa ware mo wi maani handine be gollan fufa fufa mabbe o be kandile jog gola fufa fufa mabbe o be ngara dum paralyser be mbara bangi mudu be ngara fufa fufa fufa fufa o be nyawna be ngara fufa fufa be immina debbo jenan hoore mo be ngara be dokki be ngolo ko be ngolata ko kebaare o be jenan be ngolo ko be ngolata ko saara dawa kala naabe be kolle ya tippo e to ko ciore fu soyto dum to wiito Allah jabi jabaari hirsuga ciofal bale be ngata dum fu yalla jawdi yalla ra heba jawdi sa dawowo fa ngata pati dawa sona nyande maniri e golle o fu bu be gor fay so gollir gangal serti matire o serti nati jatu o bu e gor Ah, wono to be so ngada jubboni do ran naba laj bama lashe nay ana pidda kay ga biya njular dum fusa yewi dum futu ko hunde wotande dum jaccu to dum fusa wari e mabbe tan sa dawowo be dabete yalla hebe jewdu sa jiddo teeturu debbo be fu be dabete yalla hen sa jiddo haandi de ganyuma be fu be ngadan dum sa yiddo nyawnudu joomu be killa kambe ka ko hokkete ko tan yewato be fu ko hokkete ko ni be yewato ko ngadda fa e mabbe ko be fu dum be nguure mu e fu dum be ngurem jenno sa yewi ko joomiraado haaji do ko be futto be kawurtoyti be futto be kawurtoyti fa ko joomiraado wi ha koy pati won ke fere sa jangi ko dum be jangi be e kasen gollir gangal goot da si yama golle mo joomiraado indi do ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi fu yiji sa asusa jamoyde wiida jamoo deb dum ka haanga ko men to deres tan jaa jamoya deb wa yaa goto makan shawari e cierno wi fay wada listikhar listikhar o yo inde sunna e ko non be ciorno rido wadde tingal be ciorno rido wadde tingal listikhar munula sallallahu alaihi wasallam wi o e makka kambe ko be bi ko walda kambe ko ngatta ko e tinga listikhar munula sallallahu alaihi wasallam wi o a juula rakaji fo jamma fo nyalom ngada duwa o listikhara to kinna haaj kinu da haaj dum burata fa min day joy nanga salligi juula rakaji didi nduwada duwa o listikhara to timmi sa nelo yimbe ma nyaa jamono e debbo ne be nyaa so galle jidda soode ya tirmuy sa jidda dawde landina sabi istikhara ko wiide a joomiraado mi wari sumnaadem manam mi wari tewtude ma fa cubona da kam an Allah an woni andudo min mi anda an woni andudo wirni sabi ma golla mi joni ko mojjugol mum na bongol mum ana wirni am min mi anda ko dum noddo jogori laata an woni andudo ko wirni an woni jogido moyere mawde ay ko ngara mi joni ko so ni an Allah ra andi idu moƴƴe am adna am e alyoma currol ya hokkam so tawi ara andi am Allah ara sir moƴƴila nanani so tawa amini haqiqa e ley andal maɗa ngal mi andangal an kara andi werma ɗum moƴƴa e am adna e alyoma ndena kay majju sutu ɗum wonko duwawol israra o yeewi warta fu ɗum o duwoto sa wi noon ne alhamdulillahi e comme wi e jomiraɗo suɓene hinna haajuma sa jaami debbo a heeɓi alhamdulillah ɗum joomiraɗo suɓanima saabi ɗum mbiɗama suɓa sa termi galle o on pamri e jokku a sooji alhamdulillah ɗum mbiɗa joomiraɗo suɓe sana moƴƴi so dawol ngol tabiti a yeehi so Gabon so Congo do jaata fu so Amerique alhamdulillah mbira joomira rasulbe so tawaba dum heba ka yahed debbo wi yidam na yimbe muru bi yidam dum tabitaaje alhamdulillah dum bi dam suba so majja fu fati wat jongale wi mi hebi kidi mi yeyi na kono ko mo wi ko o hebaari galle o alhamdulillah dum bi Allah no wanno so majja fu yo ma had dum woni istikharah laati do sunna nuran sallallahu alaihi wasallam me kambe di mabbe di wanani no be biya jaha jango ngara mi ba on manye jina nga tali kambe wor be andara ta di wanana de kambe wor nyende fu be ngada e wante ko jata khawati be do kambe mo ina ta ko e nyende fu be ngada e wante khawati be he o joni kambe be biyam sa wari haalifu ya jango ngara mana e jogi julde e jogi nasiji di ngujo e ko be ngada be daano be biya fa be koyde ne ko jogori wadde koyda ra wura wawdo koydo ka so daani ke be koyda haaro hay koydo ka hito fay hununo koydo ta andi na ne hununo on sa wari yoga be so koyda ni biya ne hoyda ya jang wala ko koydo wala ko jimta yoga be ka kilawdun fi he fa he biiro wala ko jimi o ko doomi yide ko fay so mo hoydi ton dum wana haqiqa fala to kono ko tewtilta tewtata ko iru mo e battal majjor mo ina battal majjor boni ko dum mako wal wahulul wahulul yo dum timirde koydol dum nawun yo dum none ko jaay ko jaay e timgal denno sariya jabaari dum nara sallallahu alaihi wasallam yari enon sahaba be nara sallallahu alaihi wasallam ko nara enon nana kambe o golle be bami yo golle tingal be indirun istikhara da o golle be indirun istikhara o golle ne wana istikhara to fi umma be kambe istikhara to wuro mbi ne wajuran tan tinna da haji ba duya duya tan hinaji eh nana o joni o istikhara to joni o wiilebe be ngolata dum fibir baaji ngolata dum be anda dum ni me dum tingal fibir baaji ka ngaddal leedi mudum piya turabe mud turabe mo fibir baaji o piya o on turabe se serna be piya mo e de leedi chabbi didi tobe tati dum be piyata e leedi be peta dum e bindi be peta dum ngaddal bikki mabbe na bama dawa mabbe be piya dum be do ko be jeta bindi dum kay ka tobbe de piya leeti jay lawon dum fu dum kanjum dum fu khawati na goto fu khawati na goto e won baaji do ro goto ma baaji do ro ma goto be jogi kaseti makko mo wi Allah modon o mbidon Allah modon o wi yimbe jeta gaybu moy kanko o yoyay wa alaikum salam moy kanko o yoyay moy ono o mbi Allah mo do yoyay moy mimmi yoyay moy kala jeddiro yo war so wari yes nako sumu fihi turab mako na mo halu fe ko reere mo ko nyaani so wari so fihi turab mako fay ko woni reedu mu ko nyaami na mo halu mo wondori moy wallahi ta'ala billahi assalamutullah mo wiya lay bokko yow ka hala joni nde kanko walay Allah on moy Allah modon o wi ono on jata ray moy memiriya mo jali dun de nan Allah meden biira yaka gaybo o wana Allah mako kanko nan so kanko o mo so fi tura mako o fu mo yen ko wonele fay ko nyanda hande mo hala kam wo bogoro jabi kem wi wallahi ana landini warji wara joro yesno ko fi tura mako yalla nan ko ni redu mo gor jabi kem wi ana wadi ana landini son wadi dum bi reswara wara fa joro yesno donno ha ko hotta halay mabbe di cekitu yi mi hebaari o jojum e fudu be andi goto kam be andi dum sanne o do no mi do andi dum yidi do cekitu yi ana wajjo e Allah ndo fami mana tan ko jiddem famminde don de ko ayede kaari ko gollo wana golle lob jomiraawi wala kada alimu hagiga be andi lamanishtara kala chordo sirindi mana golludon ci wo wiibe du chordo ni o mana jangudon ci jomu malahu fil akhirati min khalaqin jadal wala nadu lakhrajam mana jadal al jann wala nadu tum wala bi sama sarau bihi anfusuhum moy boni ko be jeejidi anfusuhum fitan nak boni ko be choti tori ko he mabbe mun woni ko be choti tori ko he mabbe mun sharau joni sharau ni yede hun wa sharauhu bi samanin bakhsin darahim ma'duda yede hun ni wul sharau boni ko be jeeyi ko he mabbe be jeeyi ko e mabbe yiite dargal jango pour nangude ko be timate ko be ndaboto ko be kebate adno jomirade boni ko be jeeyi ko e mabbe mun mana ko be chotti ko e mabbe mun lawkanu ya'lamun ka sonni be annuno ka na be andiru boni lawkanu ya'lamun sonni be annuno dum boni ko be chotti ko be jeeyi ko e mabbe mun be ngada sanu dum jomirade walaw annahu aman sonni be ngodi ni ko Allah wi ko akoy kala takfur fadi jangu songona kefer so ni be ngoni ni no ka hal be mbasi no jangiti watta gaw be kuli Allah be cede sirni halat be ngoni no jama o ngonire be ngoni no moddi be Allah be ngonire nela sallallahu alaihi wasallam wala fucha del le nela sallallahu alaihi wasallam hebar yadno so ta amanda bu o hagiga o mo wonno e le qur'an o tagino ira sallallahu alaihi wasallam atawad ele jamanu oran jama wadano yaram koppi taw nura sallallahu alaihi wasallam dabbo todo wonno koppi yarano yalla mo dabbo sa abu bakarin dabbo no chagal nira sallallahu alaihi wasallam wonno ranga jama o warondiranno e chagal no yalla mo dabbo umar bunu khadabe honono won dabbo to be anaton dabbo to ma yalla ara reno e jande sa ka o yofute e jani natam faydu sara dagino nura sallallahu alaihi wasallam kay hono waddu law kana khayran la sabaquna ilay sunna irum mojino kambe arasno e sabi kala mojere fu kambe ardi e sunna irum dagino hakika kambe arasno he nura sallallahu alaihi wasallam de ebe kuli heferbe adna fu ani fewtundire mak nura sallallahu alaihi wasallam de ebe kaddi be ngadam balwin baltatebe nyaame me so dum wana sa dum wana wonno ton nangude hen jawdel dagino nura sallallahu alaihi wasallam nganno hen jawdi so tawa man dabbo o yalla fadi jande nata dum o dum ana tagino hen kanko sallallahu alaihi wasallam kanko atawati kanko mo hemlo mo borno fa say jande pour par jande nata o bakkaaki talkuru fadi jannu nata o wujaahi aya min embe tanasi fadi jangu ni fadi jande nata mo bamu mo bada mo dobole mo wata say jande didi mo borno to kanko sallallahu alaihi wasallam mo wada kaske e hore makko moya la do won deno mo renti so do deena go wana wonno to windede nasi qur'ana to na timede to ton tamo ya non ay qur'ano e jungo mako wadda e jungo mako wadda mo hollari en dum sahaba e mako be kollari en dum hono fo sahaba e mako be jande mbay hono fo sahaba e mako mbara le wargal jiyaade kanko hoore mo meedi gañede e le wargal jiyaade wolde uudi mo gañama kanko hoore be pii hoore makko ne be coppi hen ka faaj fa kaske momo waɗi o fa heli faa ɓe gañi tiine makko kasko o heli no kasko o wonirno e hoore makko ni heli yoga kaseke o naati e nder a faami gaɓule makko sahabajo biɗo fa itta kaske o ɗon o ndemo gatno saha ndemo gatno kaske o subo fuuɗi faamo ittande fa ñini makko suɓi telmanno ɗum naatire makko tiine nde ana rufo ƴiƴam ƴiƴam ana yalta e hunuko ko ñii e makko ɗiɗi kanko sallallahu alaihi wasallam jalti jaltidi hen e so tawama ana to ley ɓura ana to jonin aya so windama wakkama tan janɗe natta so kanko nera sallallahu alaihi wasallam omo anduno on aya na lando ana dannannomo ɗum ko hattamo watte e sabi so tawi njanni natano arslam en be on wat adna o fu piandun adna o fu natano arslam sabe njaay ele wolde kambe tan barata be barata kambe tan ganyata be ganyata me heba kadum hamza hono wada hamza hono wari do wana jande wari nyande hamza sama nyande hamza ma eta wolde uuti ni ñene de xon nura sallallahu alaihi wasallam yi dem wala xol mako jogare important e ñene ne lay militaire et islamique wala xol mako jogade ñene ne important e lay mini armée islamique armée sahaba be nura sallallahu xol mako jogare important e ñene ne wala kam ko hakke mo heewi sembe o mo waawi hare ka faay didi mo jogoto aran ka fa goto sa waawa ka fa sara sara habe sa waawa ka fa ka bartange man sahibar an jari ki a waran wore ma sahibar tan kam ke maki warta ne kam ko ten mo way ka fa didi de fu mo habo ka fa didi mo habo ten mo no way ka nabi sallallahu alaihi wasallam yesu wuru sahaba be kam so kam ko won to galbul askari do li de foro o yesu no sahaba je libado fu nange wadde do mo woni do day itudu nabi to shagal to do to be to shagal to ngudi kanko sama andu no wonko woni e qur'ano o kana hada jenninade neddo tawe landu du wi momo idun dagi o ma ashadu ko kacata nyande mo yino ba mako hamza waram mo dari do mun te bamadu mana sikitam mo way kanko sallallahu alaihi wasallam mo way mette e majju famo wodi moy wallahi ñene ni lando hokki momo polgu e be hefer hono no be ngari ba mako joni na mo wadno chapane jeedo mabbe chapane jeedi do mako no be ngari ba mako joni joni ni tekude reedu mudu ni e sikitide moy wallahi so ni lando hokki momo polgu e mabbe na mo wadu chapane jeedi don e mabbe hono ko be ngari ba mako joni ali metti ka wadi afami ma dum fu e tawe mo wadari kono wetno mo wadari qur'ana mo wakko mo winda yalla jandana denam jowra rewi mo la sa jombitato tam gos jombitato da ido jombitata yona hal shabar jeedi don sa jombitato to ko ba ma wada ko gos sa yafi du bul mo jidi mo yafi o jombitaki mo yafi mo jombitaki so tama tingangal haqiqa e ngal dagino ko hatta nabi sallallahu alaihi wasallam timudo fada mabbe yaadi wi ansa yeyi to ande barase de anka pati ya jodo do ansa yeyi gaajete de mo yewa be gaaji taake be mo yaade mu yo to gaaji taake be mo yaade mu me kam sallallahu alaihi wasallam mo gollari tingal mo gollari dum mo liggaari fay goto mo liggaana ci hoore makko fati jalluna ci nden ko halaka nafatati en pami tangal dum do gollari dum dum wala ton tan nira sallallahu alaihi wasallam andina ka be dewta be ene mbawa andus sun do andina ka ire le qur'an en mbawa andus kedun ton sun do dum andina ka dagugul majju hoto kebe tan dagugul majju e hono hen danni mirde dum ko e mere ene to hoto gitti den dum fa ngadde mukutuji di ka specialement pour majju hoto nu yalt homo hin danni en din e homo wi en iri nafato Allah ji muri nafato dum laa imuri kala wa sha to sheidanu ji muri to sheidanu ji muri moy walaw annahu sunni kambe sunni amanu sunni be ngondi ni ko laa dum wattaqaw be den tima e ko jomiraado hadi be ko maana be den tima e gollude sirri la masubatu min indillahi khair moƴƴum wartirdi wonana ɓe nokku ala nde nde ɓuuri moƴƴude ila ko illa e koɓe cuɓi soɓe nuɗɗude e muɗum gamnagaw joddidi laamɗo hemlaniɓe laamɗo nanninaniɓe resaniɓe laakara janngo ni ndi ɓuuri moƴƴude illa e dabu moɓe cuɓiɗo adna ɗo a faami soɓe gollo soɓe gollo a law kanu yalamuna sonni eɓe andunoka tona ɓe gonɗinno abbara ɓe gollata ɗum soɓe jappa ko lo yomiraɗo wi ko ndenno e hono wetno aya oka enen ɗum andude ñamana makko e ko ande mana makko ko inchallahu kanjum ngolirten e ndaɓata ko inchallahu e ndaɓataki en darde jama o du kala mo meedaano dabere fati yaato moƴƴere wala ton meeɗo waɗeede ɗum yo tuubu warto e Allah sira hen ha laaɓa ko dagge ne heewi nokku Allah so joomum seli hen warti Allah na laano newnan ɗum nguure muɗum lom na laano newnan ɗum ko dagi kala nde tewtuɗa ko dagi na joomiraɗo Allah hokki ko dagi ko dagge ne heewi nokku Allah jawdi laamde ne heewi nokku Allah ana e kunde hande yimɓe jaayidi en yimɓe waɗoɓe yimɓe découragé e hande ka ne jawdi heewi fuu taa ndi laaɓa ko heewi laaɓata ko laaɓi heewata ko laaɓi heewata hande wallahi ɓe peni nden laamano ronka ko laaɓi ronkere ana woodani Allah tan laano kañum ardinginta ko laaɓi kanko ardinginta ko tuuni ko so a tewtinima ko tuuni ko mo hokke ɗum so a tewtinima ko laaɓi ko mo hokke ɗum wallahi fa hande fa anna o timma jawdi laaɗi mottata heɓede fay goto e meɗen pati waɗa calɗi mum pati waɗa découragé wiide hande jawdi laaɗi heɓataki mi tewtata ko laaɓi tewtu sa tewti tan na laano hokki saabi laano ne jogui laano wala ko ronki laano wala ko ronki e banggal laamu banggal tingal kanko sallallahu alayhi wa sallam hoɗo hemo wi hadisaji celluɗe garde immorade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko hollata en ko dabotoɓe gollata hande ko moƴƴa goho sirade neɗɗo saabi kala ne jaaɗa e dabotoɓe imma nama golle ne ɗe ko keɗɗa nama golle ne fa gaɗa hunde e goɗɗo ɗe ɗin ni naɓa mata a juulanoytama a horoytama na umma toon won debbo jiɗɗa yallara heeɓa fonɗum dewgal dagui ngal tewtata e fonɗum jina sa gaji ne wawi tawe jomum kurtiɗo gonɗo e gorum kañum e gorum waɗa beldi ɓe nanan ɗo sirudi famen certa imma a jaaɗo toon a dawowo yallara heeɓa arsuk a wala ɓiɗɗo yallara heeɓa a wala jawdi yallara heeɓa a wala laamu yallara heeɓa a wala cellal yallara heeɓa serata ɗum ni jaarata e mabɓe cellal ngal ɗum banggal safare ngal tewtirte so tawi joomum cawrowo so leɗɗe sawrirta basi wala leɗɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo wi kala lekki fana jogui ko sawrata jonka fon anduɗa fonga anda koki sawrata ko kar wooti e won asuru wari won filleji gaari kanko zamanu makko kanko annabi Suleiman kanko mo lanoto lekki an hoɗum cawrata lekki haalnam lekki kay haalantama ko sawrata a faami mo sawroto kono kanko mo hayana kulle ha heewi wara lekki mo an hoɗum woni ko cawrata lekki haalnam ko sawro ɗum yimɓe ɗum so ɗum safare basi wala safare ka tan ka safare nde lekki ki woni ko joomum hokkamma fo joomum julɗo fo wona julɗo fo yappata porto hono foti hande eɗen ni cooda leɗɗe pharmacie ko wona julɓe moƴƴini ɗe ko saabi lekki ki sa yariki i wonkoki watta e nder callima wonko matata hen sabinara sallallahu alayhi wa sallam o wi ndi kulli da in dawa kala ñaw fo ne jogui safare sona ñawul ɗiɗi ɗum woni sallallahu alayhi wa sallam wi safare wala ñaw maydi o neɗɗo lajal muɗum wari mo heɓata abada safare nde ana nattina na ana dirtina lajal ngal ɗum wala kay ñaw nayewu ɓami fa nayi wi abada heɓata safare nde ana wartiri a suka kasi nayewu hoore mo ñaw guiye anni nawa aɗa immo ara uuma aɗa jooɗo ara uuma a ronkugol maɗangol yo ñaw a wawa hedde safare nde ana wartiri e sagata ɗi ñabbul ɗiɗi woni nura sallallahu alayhi wa sallam wi en safare mo wala ko heddi ko fo moy ma anzala llahu da'an illa anzala ma'ahu dawa laanɗo jippinari ñaw fo a batasanamo jippinana ñaw o safare won haadi so wi sona safare nde jippo tafam fa tilo mana laanɗo waɗa safare nde e safareji ɗi tafam fa gasa so ñaw o fuɗɗa tellade jonno ko heddi ko en tewtan tewtan fa dayi abdiɗi yiitude fa dayi adiɓe yiitude ñaw o sembo moy kala safare nde ka nde gadɗa ɗum hawri même ñaw o fuseli nan nura sallallah alih sallam sellam biisnillah nden safare ka ni woni habaru mum e kañum ka ana dagui tewta ɗum e do safar le hebete fu fay jungas la fu jukke tanka leki ki mo sawri sam basso jonno so jomu wi man leki ki itoto ko nangi horen wala saw nangi muten pudal nangi wala mutal nangi kin leki dum ne ala do fay dum non wala bon pudal nangi elelal nangi itigo leki e hakku nangi dum wala leki sawru leki ki faysa anda isi sawru fasha anda gi sawru tanga nyaw ko ki sawra ko ana emma de men da ngada e fusel ngada e fusel fasha anda gi sawru saforri hen tan dusel tanga jomira ro wadi nyaw o wadi lekki ki kay wol safara oro nyaw fasha anda saforri hen tan sel ene wara be teste ana fanni nyaw mo jeta lekki mo lekki ngodi tan hande sawra dum ata o a membi ke mana yidi ke ara memo do fangara tan kawra ki liki challa sam sa yewi safare ta taski wona way hono du'a wu do lando jabari ma hawre liki ki holuma fu do jalfirta godal way wadde hono makki ronka hedde mem safare kay ndu ya membo fa hawre ngoki sidda dum sabi sa yewi nyaw gota ta or wi min ka dum ga yirubi jam oran we min ga dunga yiru je nyawango min ga dunga chelling atawan safara sa hewi gadaade teste chel e nyaw o chelir bangew nyaw o wana lekki ki sawrade Allah chellint dano gaddo yengo kango jogi chellal o asaru goto wadi de wotere Musa yi haldo de Allah subhanahu wa ta'ala hala makka luhi runki haldo yurare Musa ko wonema mo reeda nawr gamra re re mo jipa hayrande ya lekki anisra haylo ya bamu hen berfitum min nga beta kakulo won yakka mo yeyi mo nangi lekki mo be kawlo mo lekki tabe ndu sin den sir sir fi das chakar ma jinyane wonne mo nyawi mo landa ki Allah no deret ma mo yeso lekki mo bo ka ko mo lekki wayu na fa hay hun ya re ma jomra da ande awol ni kan lekki nyandel sawro ni ke adam jodi mi yebi akuri rendu nawi kan fay wonna fa moy challagal mi je ko Musa wona lekki de janda de mi yemi no ma jaha mi wodi hen challagal jona yeta yambe mi yebi rari ma andar dar kam wona lekki ke wor musulman mi jomra sedi janna en fu ande dum fu to bawle Allah so dum wuti to bawle Allah so dum wuti bangal arzugo lekki mudum dum ci lekki ngada bangal arsu be yar ya sare mere so don wonno ni rasul sallallahu alaihi wasallam hollano sahabaabe han ni rasul sallallahu alaihi wasallam wotere mo yolbi kanko sallallahu alaihi wasallam ali yimo fa hala makuluhi so ma hala ka yaltata o hunde wala ko sina yombe ali gaydu wala ko hokka wala fu wondu su do hay wul ali unato ito legi zarde ngay ngonto mo nati zarde ngor ma tay ton debbal wuti yanki moy o wiyidi gollude yala day ko mo hebi o wi so way yarnande dum du andi bagal fu tamoror wote bagal fu ngal mo yaltiri tamoror wote ali wi nam mo itti bagge faamu hebi don tamoroje jonde mo yemi hokko nyala sallallahu alaihi wasallam nyala da nyaami yol ber mu yalti yol ber mu do yalti kanko sallallahu alaihi wasallam ni wol ali wi yol ban faar won ko mo do neena meden aisha mo wi be galleji nelaade sallallahu alaihi wasallam be jeebe rewbe jeena yo yebe galle nelaade sallallahu alaihi wasallam en baawi wadde dooruuji tati tawe ko yite defal sagina kay galle nelaade sallallahu alaihi wasallam maana njiya lew duwaat njiya wondu duwaat njiya wul salasu ahillatin fi shahrayn lebbi darande tati e lebbi didi kibbi sayi ndu joni dari ga sudu waati ayi wondu wana danande laati jadi darandu tata ber woni wana de lebbi di timmat moy darande tata ele lebbi di kibbi tawe fanyende wotare be kebari ko yite ana defa ele yite hu baka tay galle ne dal sallallahu alaihi wasallam sabe wadu sa basa ngala ngala woni to le qur'an on aya mo jomirado andini to nulla sallallahu alaihi wasallam o ne binnuda dum fuf nane birduda dum fuf nane bakkida dum fuf nane ngadda dum aya jarda fo heba jawdi ko hatta dula sallallahu alaihi wasallam wadden sunil lando aninno mom o ay lando dum famminu mom irun dagi waddi ko hatta mo wadden non kanko sallallahu alaihi wasallam mo jabiraro hollude en wa hadisa goranto dula sallallahu alaihi wasallam wi lando nelari nulado fufu yadno sona ko adinde nulado o maya ana wajibi e nulado o andina population mo kala ko moje mum adna mu yali mum waji mo jertinabe mo rentinabe kala ko bone mabbe adna mabbe adna mum dela sallallahu alaihi wasallam ni na anduno mojere ana wazani en e bande aya so winnamu fa kibira dum jawdi bakko dam fa kibira dum jawdi ngada mo nasi yara mo beta aya fa kibira dum jawdi mbirdamu fa kibiraamu jawri so ni nala sallallahu alaihi wasallam ana anduno dum de mojjere ana hen eden kibira dum do abara mo mayata te mo halnar yene say mo wi ana wajibi ya annabaji fu awan ko maye il fo halana tomantare mudun de kala ko mojje mudun adna mudun e ko mojje mo al yo mudun jertina dum kala ko bone mo adna mum jertino kala ko bone mo dal yo mum yel sey ngi nala sallallahu alaihi wasallam yi adna halnar yene dum wala ton wana dum waddi ayaje de eren ga waddi ayaje de ga gawul ga en naftoraaki gawul ga en tayfitaaki gawul ga en gollirare ayaje de ittuden de do de gaddira do biiden en nabole nokugo ay wuran ko wadiraare njanga ay wurano njanga ay wurano maani naam anda ko jemirada hen anda ko kadda hen gollira jomiraade wi dum bara'atu min Allah wa rasulihi yodul leeter im worido to Allah imurin to nulaa sallallahu alaihi wasallam fewde jamaa leter ne sa nelda ma letera jangande ta ko anda ko woni may anda nelda ma letera o hodumo yamir may hodumo hamma hodumo yamir may hodumo hamma jena dum woni don qur'aana jangude qur'aan janga dum yo dewal Allah sabu so qur'aana janga ka famata ken dum bindol bindol haalanta hore mum bindur haalanta hore bindu ngolka awar sokala e dewter neni enni jo sey wudini joni fay hunde nanta ko no mironi dillina aya je mayre mi do jang den wajibi jange sa jangi je hala Allah jogi en baraj nara sallallahu alaihi wasallam wi moy kala janguro ko ala harfere fu wala jogi en baraj moy wala mugun alif lam mim harf mo mi yare alif lam mim harf de dum fu wana harf fere bal al alif harfun wal lam harfun wal mim sawi alif lam mim al jigi baraji chamande ko sawi a jangi qur'an enan do jidde ittude qur'an o jangude mo so naftoro jangude mo so fanoro jangude mo so nabi sallallahu alaihi wasallam mo sara lelo jangama jamma janga ko ho wallahi wala wusu didi di momada kada non labi tati bete janga ilabi tati futuro hede kigine janga labi tati cagal julde farillaare fuf e julde kejide janga lawu lawu na lando rene sheda na lando rene fay mbile sabine mbile on nangunoma de kanji mo yamiraama janga so mo sawruni e mbile joone fa hande idi ciawra mbile jan do ngonu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala fasu waddi faqad bari'a bima jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy kala jando to timo ko muy fu arraf woni andinoma ko bennuno yoma anga woni no ko duwar anga woni no gabon hala fa do gonda joni do miccintine ko fim o ita arraf aw kahinan kainan won kalno mako jogori warti ko jogorda heddi fa jogorda yaaji mo kala jaado e goto be so gondini joomu fenni kala ko minnula sallallahu alaihi wasallam nul dar ko fati ko nula nul dar qur'an mo hokka kay islam sa fenni qur'an fenni islam ro gon ayanti bere duyi penno ro qur'an so fenni islam ga kefer nabi sallallahu alaihi wasallam mo kala jaado e andinowo tiimowo ma fa andino ko benni na tiimonowo ma fa andino ko jogori wardi mo haali mo wi ande a yehino gabon rowane rowta nde a yehino angola ɗum ɗo waɗi a wiyeyi a gondini ɗum moy ɗo jaltirta hanka a barrinima mana a serti Allah bi yude ko kanko nura sallallahu alaihi wasallam ko ko warjifo namo wi sa yehi to hebandu fariyato de hebatanu fariyar gol gade fariyar to de wana to mojjerma wonde yaru gabo wana gabo de kongo wana kongo de angol ago indini mom dundu a fenni kala ko kanko sallallahu alaihi wasallam nunda sarki mo waja bade din imma na hadi dum ana mojjema dum ko ben na wi dum do mojjata ma na dum do a wadi dum na dum do jogori wad e ndena be di do fu nura sallallahu alaihi wasallam ni wi mojja wala hen ko sabi be ellitibe ko jowirado wi kanyum andi ko gayyum andan birni ni lando wi kanyum andi mo andinta andal birni ni illa liman irtada min rasul sona jomu wona nuraado Allah mo andina dum birni yalla ana halana yimbe mudum be fa yimbe be jida wawde andude dum donc cetono mo nuraado sona ni mo nuraado Allah sona lando hokkimo dum mo hebata kambe be donki dum batina ngana nuraado dum laabe no dokki dum burmujit moy sona momo wela ko jeyanu la dum sabi sa yewi nura sallallahu alaihi wasallam hali ko wirni fa heewi ko sabi Allah andini sabi mo jeyanu la nura be be jobirade na andini hen momo muyi ko mo andita dum do nura la tagi kanyum ka natiriere ma anni fiir ci gite mudum tan ana yeko wirinde mo anda sona ko lando andini ko lando jona andini dum ko andini lando jota ko acci ɗo tabbiti sahabaɓe jiiɗe nuraɗo sallallahu alaihi wasallam nokkuji kewɗo ɓe jiiɗomo haalta ko wirni ɓe jiiɗomo majjata ko wirni ɗum ɓe jii ɓe jiiɗomo haalata ko wirni ɓe jiiɗomo majjata ko wirni yo waytata ɓe jooɗe misiti kanko sallallahu alaihi wasallam faamo wi ɓooyata fes assalamualeykum ɓooyata gorko goto wara narra ngal damal kanko gorko o omo jeeye ali jannanko mo haaldu fay ɓooyar ɓe jii gorko goto naati aleykum salam warahmatullah naam inchallah eɗen mbawi darnude ɗo janggo inchallah eɗen mbawi jokkitidde hadisaji ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali haala muɗum nde e warde hoɗum ashabul masahib kañene hoɗum kaali e banggal siiri inchallah e ngara haalde janggo subhanaka allahumma wa bihamdika mi jangi noon law kanu yalamuno mi jangi bi sonnoɓe annuno jangi moom e joni eɗen mbawi darnu ɗon inchallah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.